Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 24. sözü okumaya devam ediyoruz. 24. sözün 5. dalında 1. meyveyi okuyorduk. Bir cihet kaldı ki, en mühimi de odur ey nefis, sen sadece kendini seviyorsun, kendine tapıyorsun, sen kendini kendine mabut ve mahbub yapıyorsun. Seven sen, sevdiğin sen, taptığın sen oluyorsun. Her şeyi nefsine kendine feda ediyorsun. Bu yönüyle adeta kendini Rab yerine koyuyorsun, demişti üstadımız. Evet, nefsin bu büyük hatadan kurtarılması lazım. Esas sevdiği, sevmesi gerekenin Cenab-ı Hakk'ın zatı olduğunu anlaması öğretilmesi lazım. Üstadımız dersleriyle, Hoca Efendi de hem dersleriyle hem hizmet içerisinde fedakarlık ve hizmette koşma yoluyla bu dersi veriyor, bu eğitimi veriyordu. Allah için fedakarlık yapan, kendini değil insanları, toplumu düşünebilen ve bu işlerin sonunda da Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmayı hedefleyen bir insan, nefsinin bu hatasından büyük ölçüde kurtulur. Ve yine üstadımız şöyle devam ediyor. Halbuki sevmenin bir sebebi kemaldir. Zira kemal, yani mükemmel olan, zatında sevilir. Sebepsiz olarak sevilir. Bir sebebi de, sevmenin bir sebebi de menfaattir. Faydalıysa bir şey severiz. Yahut lezzettir. Yani tatlıysa bir şey severiz. Veya iyi olduğuna inanıyorsak bir şeyin, iyiliği de, iyi şeyi de severiz. Hakeza sevilen şey bunlar gibi bir sebeple sevilir. Şimdi ey nefis, birkaç sözde kat'i ispat etmişiz ki, senin asıl mahiyetin kusur, naks, fakir, acizden yoğrulmuştur. Ki neden acizden, fakirden, kusurdan yoğrulmuş? Şunun için. Karanlık, yoğunluğu ölçüsünde kendi zıttı olan ışığı, aydınlığı daha güçlü gösterdiği gibi, sen de aciz, fakir, naks ve kusurunla bu sıfatların tam zıttı olan Fatır-ı Zülcelal'in kemal, cemal, kudret ve rahmetine bir ayna olup onları gösteriyorsun. Demek ey nefis, sen kendini, nefsini sevmek yerine, eğer nefsin nefsi emmare ise, günahların, kötülüklerin peşinde koşmak istiyorsa, ona düşman olmalısın. Evet, nefsi emmareye düşman olmak lazım. Ona dostça ve yumuşak davranma. Yumuşaklık ona yaramaz. Eğer nefsin levvame ise, kendi kusurunu biliyor ve hatalarından pişman oluyorsa, yani doğru yolun arayışı içerisindeyse ona acımalısın. Ona şefkatle, merhametle muamele etmelisin. Yani ona zaman zaman memnun olacağı ödüller vermelisin ki, İyi yaptığı zaman ödüllendirmelisin, iyiye doğru yönelsin. Ama nefsi emmare, madem hep kötülük istiyor, onu yaptığı kötülüklerle cezalandırmak lazım. Eğer nefsin hak üzerinde, itaat üzerinde gidiyorsa, itminan derecesine kavuşmuşsa, mutmainne olmuşsa, ona şefkat etmelisin. Eğer nefsini seversen, çünkü senin nefsin lezzet ve menfaatin menşeidir, sen de lezzet ve menfaatine düşkünsün demektir. Nefsini seviyorsan, kendini seviyorsan, lezzet ve menfaatin menşeidir nefsim diye seviyorsun. Evet, bir sebebi var. Gel, O zerre kadarcık lezzeti ve nefsin küçük menfaatini, cennetin nihayetsiz lezzet ve menfaatlerine tercih etme. Yıldız böceği gibi olma. Çünkü o, bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetinde bırakır da kendisi küçücük bir ışığa razı olur, onunla yetinir. İşte sadece kendi küçük lezzetiyle ve nefsini sevmekle meşgul olan bir insan, ateş böceği gibi başka her şeyi karanlıkta bırakır, kendi küçük ışığına razı olur. Ama hayat böyle değil ki. İnsanın durumu öyle değil ki. Zira nefsine ait lezzet ve menfaatinle beraber bütün sevdiğin ve alakadar olduğun, ben parça parça okuyayım müsaadenizle. Şimdi kendi nefsimizin lezzet ve menfaatini düşündük diyelim. Oradan bir lezzet alacağız. Ama benim bütün sevdiklerim ve alakadar olduklarım acı ve ızdırap içinde kalsalar, olsalar ben lezzet alabilir miyim? Ben şahsımın menfaatiyle yetinebilir miyim? Hayır. Sevdiklerimin ve toplumun, hatta mahlukatın, şimdi onları da söyleyecek, onların durumunun da iyi olması lazım. Ve bütün menfaatleriyle intifa ettiğin, faydalandığın varlıklar da iyi olması lazım. Ben iyi olayım da, efendim, dünya iyi olmasın dersen, ben iyi olayım da başkası ne olursa olsun dersen, sen de iyi olamazsın. Senin içinde yaşadığın toplum iyi olacak ki sen de iyi olacaksın. Ailen iyi olacak ki sen de iyi olacaksın. Hatta dünya iyi olacak ki sen o zaman ancak iyi olursun. Bizim geçen sene yağmurumuz biraz az yağmıştı. Küresel ısınma filan denilmişti. Biz kendi kendimize düşündük. İstanbul'da içeceğimiz su yetecek, yetmeyecek konuşuldu. Keza Ankara'da öyle. Ama sonradan anladık ki, yalnız bizim içeceğimiz su değil, yağmur olmadığı zaman sebze de yetişmiyormuş. Birdenbire sebze fiyatları yükseldi. Yağmur olmadığı zaman akarsular, barajlar su kaybettiği, su seviyeleri azaldığı için daha az elektrik elde edildi. Ve elektrik konusunda bir sıkıntıya girdik. Demek ki sadece ben iyi olayım diye bir şey yok hayatta. Senin iyi olman için en yakın çevrenden en uzak çevrene kadar her şeyin iyi olması, mutlu olması lazım. Bunu herhangi bir serçe gibi, kurtçuklar gibi, böcekler gibi, küçük hayvanlar, hatta filler gibi, aslanlar gibi büyük hayvanlar düşünemezler, bilemezler. Yani hayvanlar böyle bir düşünceden, böyle bir endişeden azadedirler. Onlar mutlu olabilirler kendi mutluluklarıyla. Bugün su içerlerse onunla yetinebilirler, mutlu olur giderler. Yarın ne olacak onlar bilmezler ve ilgilenmezler. Ama insan öyle midir? İşte insanoğlu hem sevdikleriyle hem bütün menfaatinden menfaat elde ettiği her şeyle, yani kendi şirketi olsun, dünya olsun, kainat olsun, her şeyle ilgilidir. Mutluluğuyla mutlu olduğu her şeyle ilgilidir. Mevcudatın ve bütün kainatın menfaatleri ve nimetleriyle ilgilidir. Peki, bütün bu nimetler ve menfaatler nereden gelir? Yani benim ilgili olduğum ve sevdiğim her şeyin mutlu olması neyledir? İşte her şeyin mutluluğu bir mahbubu ezeliğinin iltifatından gelir. Onun lütfu ihsanından gelir. Öyleyse ben her şeyden önce, her şeyden sonra, her şeyle beraber o mahbubu ezeliyi sevmem lazımdır. Her şeyden dolayı, sadece nefsimi sevdiğim için değil, benim çocuğum mutlu olduğu için, çocuğum sağlık ve sıhhat içinde olduğu için, aile efradım rızık bulduğu için, bir rızık verdiği ve hepimizi beslediği için, yağmur verdiği için, bütün canlı cansız varlıklar bir fabrika gibi ahenkle çalıştığı için, güneş doğduğu için, yağmur yağdığı için, her şey için ben mahbubu ezeliye bağlıyım gönülden, yani menfaatse menfaat, lezzetse lezzet için ve her bakımdan ben ona bağlıyım. İşte bunu bilen ve o mahbubu ezeliyi seven, hem kendisinin hem bütün onların sevdiği şeylerin mutluluklarıyla mutlu olur. Hem kemal-i mutlakın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzeti alasın. Bütün bu kadar işleri fevkalade güzel bir intizamla, sevgiyle, muhabbetle yürüten kemal-i mutlak sahibi zatın, Rabbi Rahim'in muhabbetinden de ayrıca bir lezzet alasın. Zaten sana, sende, senin nefsine olan şedid, şiddetli, güçlü sevgin, onun zatına karşı verilmiş bir muhabbeti zatiyedir ki, sen suistimal ederek, kendi nefsine sarf ediyorsun o muhabbeti. Öyleyse, nefsindeki eneği yırt, hüveyi göster. Evet, böyle duvarın azıcık üstündeki boyayı yırtıp altındaki bir yazıyı göstermek gibi. Nefsimizdeki güzellik, nefsimizdeki rahat, huzur, hayat, sevdiğimiz her şey. Onları az çizince, az yırtınca altından hüve görünür. Bizim esas sevdiğimiz, esas hayran olduğumuz o hüvedir. Yani Allah'tır. Hu, hüve, o demektir. Kainatın her yerine dağıttığın bütün sevgilerin, onun esma ve sıfatına karşı verilmiş bir muhabbettir. Sen suistimal etmişsin. Her yere dağıtmakla cezanı da çekiyorsun. Çünkü o kadar dağıttığın sevgiyi toplayamıyorsun, idare edemiyorsun. Kainatın ahvaline sen yön veremezsin, şekil veremezsin. Senin istediğin gibi olmaz her şey. Hakkın dilediği gibi olur. Öyle olunca ya hak yönüyle bakacaksın, hakkın gözüyle bakacak, mutlu olacaksın, ya da sırf nefis hesabına bakacak, azap çekeceksin. Çünkü yerinde kullanılmayan gayrimeşru bir muhabbetin cezası, merhametsiz bir muhabbettir, musibettir. Merhametsiz bir musibet yaşamaktır. Rahmanurrahim ismiyle, hurilerle müzeyyen, hurilerle süslenmiş, cennet gibi senin bütün arzularını içinde barındıran, beden gibi bir meskeni, senin memnuniyetin için hazırlayan, Allah Allah, ne güzel ifade. Bakın, Cenab-ı Hak cenneti nasıl hazırlamış, neler hazırlamış cennette? Evet, senin mutlu olacağın, zevk edeceğin, keyif edeceğin, istediğin ne varsa cenneti onlarla doldurmuş değil mi? İşte ahiretteki o cennetin dünyada bir karşılığı bu bedenindir. Bu meskenin, evin olan bedenindir. Senin memnun olman için, memnun olacağın pek çok uzuvlarla, organlarla ve efendim duygularla bu bedeni inşa etmiş, hazırlamış. Senin istifaden için el vermiş, ayak vermiş, sevgi vermiş, muhabbet vermiş, her şey. Vesair esmasıyla senin ruhun, kalbin, sırrın, aklın ve diğer latifelerinin arzularını tatmin edecek, ebedi ihsanatını o cennette sana müheyya eden, sana orada hazırlayan ve her bir isminde manevi birçok hazine-i ihsan ve kerem bulunan bir mahbub-u ezelinin, ezeli sevgilinin elbette bir zerre muhabbeti kainata bedel olabilir. Kainata bedel olabilir. Kainat bütün güzellikleriyle onun sevgisinin cüz'i bir tecellisine bile bedel olamaz. Kainatta senin sevdiğin, hayran olduğun, memnun olduğun, sevdiğin ne varsa her şeyi toplansa, onun cüz'i bir sevgisinin cüz'i bir tecellisine bile bedel olamaz. Öyleyse o mahbub-u ezelinin kendi Habibine söylettiği, Efendimiz'e söylettiği şu ferman-ı ezeliyi dinle, ittiba et. İn kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibikumullah. Evet. Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Benim dinimde olun, benim yolumda olun. Yani Allah'ın sevdiği yolda olun ki Allah da sizi sevsin. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.